promocyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocje na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 października, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwóch nastolatków szukają śląscy policjanci. Mieli uciec podczas próby zatrzymania. Ekspert AGH spodziewa się kolejnej dobrej oceny ratingowej Polski. Myślę, że przy najbliższym ratingu może nas jeszcze też pozytywnie zaskoczyć. Nowa załoga ma lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną na początku grudnia. Wymknęli się z rąk policjantów. Od wczoraj dwaj nastolatkowie są poszukiwani, informuje Dariusz Dobrzański z Policji w Piekarach Śląskich. Policjantom podległym pod jednostkę w Tarnowskich Górach uciekło dwóch nastolatków, w wyniku czego policjanci z Piekar Śląskich, gdyż stało się to na terenie naszego miasta, podjęli natychmiastowe działania zmierzające do zatrzymania tych osób. Do późnych godzin nocnych prowadziliśmy bardzo, bardzo intensywne działania i w dalszym ciągu prowadzimy. O szczegółach w tej chwili nie mogę mówić, natomiast zmierzamy do tego, aby jak najszybciej ustalić miejsce pobytu tych osób i dokonać ich zatrzymania. Jak się nieoficjalnie dowiedziało Radio Katowice, nastolatkowie mieli być skuci kajdankami, a jeden z nich miał być bez butów. Policja jednak nie informuje o szczegółach prowadzonego postępowania. Wczorajsze oceny ratingowe polskiej gospodarki to nie koniec. Czeka nas jeszcze rating agencji Moody's, przypomina w Polskim Radiu 24 Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Wczoraj agencja Standard & Poor's podwyższyła rating Polski do A- z BBB+. Agencja Fitch potwierdza natomiast dotychczasowy rating naszego kraju. Według obu instytucji perspektywa wiarygodności kredytowej Polski jest stabilna. Artur Bartoszewicz ocenia, że tylko nadzwyczajne wydarzenia mogą zachwiać tą dobrą oceną. Uważam, że w ogóle gdyby Fitch, który utrzymał rating, gdyby był po Standard & Poor's, to by natychmiast podniósł, bo to jest tak najmniejsza agencja i bardziej naśladuje zachowania tych pozostałych dwóch, czyli jeszcze Moody's. A Moody's, myślę, że przy najbliższym ratingu może nas jeszcze też pozytywnie zaskoczyć, o ile się nic nadzwyczajnego w gospodarce światowej nie stanie, bo faktycznie kondycja polskiej gospodarki na tle innych państw jest bardzo, bardzo pozytywna. Ocena wiarygodności jest wskazówką dla światowych inwestorów, którzy szukają możliwości inwestycyjnych. W Poznaniu rozpoczyna się samorządowa regionalna konwencja Koalicji Obywatelskiej. Przedstawieni zostaną wspólni kandydaci obu partii w wyborach. W Poznaniu o drugą kadencję walczy rządzący miastem od 2014 roku Jacek Jaśkowiak. Gośćmi spotkania będą przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oraz była premier Ewa Kopacz. Urzędujący szef rządu w ramach kampanii wyborczej będzie w województwie świętokrzyskim. W południe w Kielcach rozpocznie się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości z udziałem Mateusza Morawieckiego i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Po południu premier ruszy na spotkania z mieszkańcami Staszowa, Opatowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Wieczorem prezes PiS spotka się z mieszkańcami Gorlic w województwie małopolskim. Poprawia się stan techniczny autobusów szkolnych w Polsce, przyznaje główny inspektor transportu drogowego. Alwin Gajador mówił w Polskim Radiu, że autobusy są kontrolowane przez cały rok, ale najczęściej na początku roku szkolnego. Jest lepiej niż na początku ubiegłego roku szkolnego, bo wtedy dowód rejestracyjny zatrzymywany był średnio podczas co ósmej kontroli. Teraz jest zatrzymywany średnio podczas co czternastej kontroli. Wtedy około 4% autobusów było w fatalnym stanie, nie odjechały. Teraz to jest około 2%. Również mniej mandatów karnych nałożyliśmy. Główny Inspektorat Transportu Drogowego realizuje program edukacyjny w przedszkolach i szkołach. Organizuje lekcje bezpieczeństwa, podczas których inspektorzy opowiadają o tym, jak należy zachowywać się na drogach. Na początku grudnia lot kolejnej załogi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Rejs zaplanowano wstępnie na 5-7 grudnia, a wcześniej wystartuje bezzałogowy statek Progres, podała rosyjska agencja RIA Novosti. Chodzi o sprawdzenie bezpieczeństwa lotu. W grudniu na ISS mają polecieć kosmonauci z Rosji, Kanady i USA. Również wcześniej planowano, że polecą oni na Międzynarodową Stację rosyjskim statkiem załogowym. Jednak po czwartkowym nieudanym locie Sojuza, gdy awarię miała rakieta nośna, lotom na ISS groziło opóźnienie. Rosja zapowiedziała wstrzymanie startów załogowych do czasu wyjaśnienia przyczyn awarii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale na razie miejscami może być jeszcze mglisto. Nad morzem silniejszy wiatr. Na Podlasiu 19 stopni, w centrum 21, a na Dolnym Śląsku miejscami nawet 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury.

another piece of my heart just laying on the ground. Another Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. 11 minut po godzinie 11. No właśnie, Lady Gaga na początek naszego spotkania. Barbara Streisand zapytana, co sądzi o roli Lady w A Star Is Born. Powiedziała, że bardzo jej się podoba, tylko nie może się przyzwyczaić do tego pseudonimu Lady Gaga. Że rozumie wszystko, że młodość, że fascynacja zespołem Queen, ale mówi o niej Stephanie, tak naprawdę Stephanie ma na imię. Lady Gaga gra w filmie Star is Born. Jak już mówiłem wielokrotnie, muzyczna ścieżka dźwiękowa bardzo, bardzo mi się podoba. A film zobaczymy na naszych ekranach dopiero 30 listopada. No tak wyszło. Dzisiaj spotkanie w Markomanii bez gości, będzie więc więcej muzyki. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni. Będzie Pan zadowolony i Pani także. Sałatka włosko-francuska. Dobrze mówię? Chyba tak. To za momencik właściwie. A potem Radio Kalifornia. No i nowe nagranie grupy America. Nie spodziewałem się, że tak szybko się pojawi. A w drugiej godzinie zrobimy sobie spotkanie smooth jazzowe, a poza tym delikatesy i takie tam różne. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nasza strona internetowa, tak, to przede wszystkim polecam Państwu polskieradio.pl/trójka. Tam można odnaleźć wczorajsze notowanie naszej listy. Numer jeden, nowość, proszę zobaczyć. Głosowanie na kolejną listę 1916 już trwa, tylko na stronie polskieradio.pl/trójka. No dobrze, to teraz zaczekamy na Erika Marientala tradycyjnie i popędzimy dalej. Przemysław napisał, gości nie ma, są słuchacze. No taką mamy nadzieję, że słuchacze są z nami. No to zaczynamy od nowości.

Depuis toi desséché, quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de liesse, où j'ai trouvé ta main, bien avant la tristesse. Tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris au collier, et mon cou tu l'as tordu. Je t'en dois, si les tiennes sont moi. Non, je ne t'en veux pas. T'y vas la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis à jouer les fontaines. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là. À vous les cruches, les cœurs en miettes, soyons la ruche, la ruche d'un futur en fait. Tak, to Vianney sprzed 4 lat, a wcześniej koleżanka Lara Fabian, która zapowiada swoją nową płytę na początek 2019 roku. Jest radość, tym razem będzie śpiewała po francusku. Pan Michał mówi, nie chciałbym się czepiać, ale Lara jest Kanadyjką. No tak trochę Kanadyjką, trochę Belgijką, jeśli mnie pamięć nie myli, a na dodatek cudownie śpiewa po francusku, a to o to chodzi w sałatce przecież. A zresztą Lara też śpiewa po włosku, hiszpańsku, angielsku. A po polsku? Chyba jeszcze nie. Basia śpiewa po polsku czasami, ale nowa piosenka Babu, nasza piosenka dnia w poniedziałek, jest po angielsku. Pointless, hardly clever, rolling with the weather, better late than never. Listopada. Basia w Polsce. Na razie koncertuje w Stanach Zjednoczonych. Mam bardzo dobre recenzje z koncertów w Nowym Jorku i w Chicago. Jak będzie u nas, na pewno nie omieszkamy o tym Państwu powiedzieć. Pozdrowienia z gorącego Bytomia. Pozdrowienia z Krakowa ze smogiem jednak. Zaczęło się. Pół roku trwało lato, a teraz już zaczynają straszyć, że powietrze nie za bardzo, nie za zbytnie. No ale dzisiaj pogoda piękna i jutro też i tak ma być jeszcze jakiś czas. Już chyba trochę zapomniałem, jak wygląda deszcz. A, to zapraszam dzisiaj na wieczorem na bloga. Basia, Babu, to będzie nasza piosenka dnia. W poniedziałek usłyszymy ją znowu. No a teraz Radio Kalifornia. Miło zaczynać nową płytą Steve'a Perego. Płyta nosi tytuł Traces i proszę posłuchać, jak śpiewa Beatlesów. Ciekawe, dlaczego wybrał właśnie tę piosenkę napisaną przez George'a Harrisona I Need You. 9. utwór na płycie, 10 nowych piosenek Steve Perry, płyta Traces, Steve Perry Returns. Przypomnę tylko, że wokalista grupy kiedyś, wokalista grupy Journey. Ta wiadomość gruchnęła jak grom z jasnego nieba. Zespół America opublikował nową piosenkę, proszę posłuchać. Still happen now and then. I was feeling rather lonely. talk about, especially when love begins to grow. There's something that I'm under now, without a doubt. I can't let her go. The toolmaker's daughter, I love her so. The toolmaker's daughter. To już nie są te czasy, kiedy ja mogę bezkarnie kłamać na antenie. 82 rok, If You Want My Love, You Got It, Cheap Trick, a mówiłem, że to Beatlesi. No tutaj oczywiście to nie jest Ameryka, no ale dobrze mieć słuchaczy rozsianych po całym świecie. Przypadkowy słuchacz z Rotterdamu napisał, jakby co, równo za tydzień w Utrechcie zagra Ameryka, prawdziwa Ameryka. Pan Raymond ze Szwecji napisał, czyli miałbym ochotę posłuchać płyty szwedzkiego wykonawcy, który brzmi jak Radio Kalifornia. Powiedziałem, że oczywiście i ta płyta przyleciała. Pan nazywa się tak naprawdę, i tu pewnie zmyślę nazwisko, Klas Kwist, ale występuje jako Citizen K i to jest trzecia jego płyta. No i to jest niewiarygodne, bo to brzmi rzeczywiście jak Radio Kalifornia. Pan Raymond jest fanem Chleba, znaczy grupy Bread. Momentami też tutaj tak. No właściwie powiedziałbym, że tak, że Klas Kwist to typowe Radio Kalifornia. Piosenka, którą wybrałem na dzisiaj, nosi tytuł Toolmaker's Daughter i na pewno na tę płytę będę jeszcze wracał. Kartka z kalendarza. Niedawno miał urodziny Jackson Browne. Wszystkiego najlepszego urodzonym w ostatnich dniach. I look around my life tonight and you are gone. I might have done something to keep you if I'd known how unhappy you had become. Well, I was dreaming of you with my heart in your hands, and I was following through with my beautiful plan. With my heart in your hands, and I was following through with my beautiful plan. Thank you. watching these trucks go by, inches from my face. Yeah, I'm thinking about the time I've wasted and the pleasure we once tasted. Looking up and down this road, following you. I've been here before, following you. I can't be here, no. Brown. Dwóch spośród moich ulubieńców z Radia Kalifornia w tym tygodniu miało zmianę kodu na 7 z przodu. Jak żyć? Ten drugi to Daryl Hall. Daryl Hall, John Oates, I Can't Go For That. Troszkę podobne do Sunrise, Simply Red, ale Tommy Cagnall skorzystał z tego utworu. W sprawie Steve'a Perry'ego jeszcze, że nie wszystkim się podoba ta płyta. Niektórzy narzekają, że nic odkrywczego, że głos już nie ten. Tak naprawdę Steve Perry już nic nie musi i cieszmy się, że nagrał płytę i właściwie słuchacz napisał, że Steve Perry może śpiewać w zasadzie wszystko. No podobnie jak Lenny Kravitz.